Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Romuald Wójcik. Wraca sprawa jawności życia publicznego. Dziś dalszy ciąg konsultacji społecznych. Czy będą zarzuty? Śląska policja bada, czy podczas demonstracji narodowców w Katowicach doszło do złamania prawa. Szef belgijskiego MSW zapowiada, że rozprawi się z uczestnikami zamieszek w Brukseli. Dziś druga tura konsultacji społecznych dotyczących projektu ustawy o jawności życia publicznego. Wstępne założenia tej propozycji przedstawił w ubiegłym miesiącu minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. Pierwsza tura konsultacji z organizacjami pozarządowymi odbyła się 3 tygodnie temu. Michał Feduś. Swoją obecność na dzisiejszych konsultacjach zapowiedzieli dotąd przedstawiciele około 100 organizacji pozarządowych. Podczas spotkania analizowane będą też dostarczone pisemne opinie dotyczące założeń projektu, zapowiedział rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Mamy kilkadziesiąt opinii dotyczących tego nowego projektu ustawy, także wciąż jest o czym dyskutować i rozmawiać, także liczymy też na owocną rozmowę. Rzecznik zapowiedział też, że po zakończeniu konsultacji społecznych projekt ustawy trafi do uzgodnień międzyresortowych, a stamtąd na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów. Żadnego pośpiechu z pracami nad projektem nie ma, natomiast chcemy, żeby od 1 stycznia obowiązywał nowy wzór oświadczenia majątkowego. Projekt ustawy o jawności życia publicznego nowelizuje 3 obowiązujące dziś ustawy w tym zakresie. Zakłada między innymi obowiązkowe publikacje rejestru umów spółek, ochronę osób informujących o korupcji, czy wzmocnienie kontroli społecznej nad środowiskiem władzy. Michał Fedusio, Polskie Radio. Krytycznie o projekcie ustawy dotyczącej jawności życia publicznego wypowiada się opozycja, a także organizacje pozarządowe. Wśród nich Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Wskazują na ograniczenie prawa do informacji publicznej, zbyt szerokie ujawnianie oświadczeń majątkowych, wypaczenie idei sygnalizowania nieprawidłowości w interesie publicznym i brak ochrony danych wrażliwych. Zwracają też uwagę na zbyt krótkie konsultacje. W serwisie Trójki informacja z ostatniej chwili. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 10 osób podejrzanych o korupcję w krakowskim sądzie apelacyjnym. TVP Info poinformowało, że zatrzymani to byli i obecni dyrektorzy podkrakowskich sądów. Śląska policja przegląda materiał zarejestrowany przez swój zespół monitorujący i nagrania monitoringu miejskiego. Ma ustalić, czy doszło do naruszenia prawa podczas sobotniej demonstracji narodowców w centrum Katowic. Uczestnicy manifestacji ustawiali wtedy 6 drewnianych szubienic i powiesili na nich zdjęcia 6 eurodeputowanych Platformy Obywatelskiej, którzy kilka dni temu poparli rezolucję Europarlamentu w sprawie praworządności w Polsce. Zgromadzenie przebiegało pod hasłem Stop Współczesnej Targowicy. Według funkcjonariuszy trwało ono około 20 minut. Wzięło w nim udział około 70 osób. Było spokojnie, więc jak ocenia policja, nie było sytuacji, w której konieczna byłaby interwencja. Wątpliwości wzbudziły propagowane przez narodowców treści oraz forma ich prezentacji. Szef belgijskiego MSW zapowiada rozprawienie się z chuliganami odpowiedzialnymi za zamieszki w Brukseli. Mówi o zorganizowanej siatce. Do zamieszek doszło 3 razy w ostatnich 2 tygodniach. Ostatnio w sobotę podczas demonstracji przeciwko targom niewolników w Libii. Aresztowano ponad 70 osób. 4 już usłyszały zarzuty. Beata Płomecka. Szef belgijskiego MSW Jan Jambon powiedział, że w Brukseli rocznie jest organizowanych prawie 3000 demonstracji i policja zawsze była przygotowana do ich zabezpieczania. Według niego sytuacja zmieniła się i teraz grupy chuliganów próbują zakłócić spokój w mieście. Oczywiste, że to wszystko jest zaplanowane i wyreżyserowane. Ci, którzy wywołują zamieszki, wykorzystują pokojowe demonstracje i anonimowość tłumu. Zaczęło się 11 listopada, kiedy grupa Marokańczyków mieszkających w Brukseli świętowała awans swojej drużyny na przyszłoroczne piłkarskie Mistrzostwa Świata. W pewnym momencie grupa młodych mężczyzn zaczęła demolować sklepy i palić samochody. Doszło do starć z policją. Kilka dni później w centrum Brukseli setki młodych ludzi zaatakowały policjantów podczas happeningu z udziałem francuskiego rapera. Przedwczoraj, jak informuje policja, grupa młodych mężczyzn z Afryki wykorzystała pokojową demonstrację, by zdemolować centrum belgijskiej stolicy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Papież Franciszek przybywa dziś do Mianmy, kiedyś Birmy. Podczas 4-dniowego pobytu w tym kraju zwierzchnik Kościoła katolickiego odwiedzi dawną stolicę kraju Yangon, dawniej Rangun, oraz obecną stolicę państwa, Naypyidaw. W Yangonie jest już Krzysztof Renik. Mottem papieskiej pielgrzymki do Mianmy jest pokój i miłość dla kraju, w którego kilku regionach trwają konflikty etniczne, a nawet otwarte wojny. To motto jest zarówno przesłaniem, jak i wyzwaniem. papież przybywa do Mianmy na zaproszenie władz kościelnych i państwowych tego kraju. Kardynał Charles Bo, arcybiskup Yangonu, informując o wizycie papieża, mówił: rząd Mianmy przekazał serdeczne zaproszenie Ojcu Świętemu, mając nadzieję, iż jego obecność przyczyni się do pokoju i harmonii w naszym narodzie. W trakcie pobytu w Mianmie papież odprawi we środę mszę świętą na dawnym hipodromie w Yangonie oraz mszę dla młodzieży we czwartek w miejscowej katedrze. We wtorek natomiast Ojciec Święty uda się do stolicy kraju Naypyidaw, gdzie spotka się z prezydentem Mianmy oraz laureatką pokojowej Nagrody Nobla, pełniącą obecnie de facto funkcję szefowej rządu, Aung San Suu Kyi. Krzysztof Renik, Yangon, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Tomasz Gorazdowski o sporcie. Postanowiłem wlać trochę optymizmu w serca, jeżeli chodzi o Polaków, to teraz o 8 będzie tylko pozytywnie, więc nie będzie o biegach, nie będzie o koszykówce, za to o szczypiornictwach będzie. Świetnie spisały się Polki przed Mistrzostwami Świata, które zaczynają się już za chwilę 2 grudnia. Pierwszy mecz przeciwko Szwedkom. Wczoraj zawodniczki trenera Krowickiego wygrały turniej o Puchar Karpat. W ostatnim meczu pokonały Macedonki 32-25. Cieszy mnie bardzo generalnie postawa zespołu. Te dziewczyny tworzą naprawdę rozgarany kolektyw, który ma ochotę razem walczyć i osiągać te same cele. Do poprawienia są jeszcze pewne elementy. W każdym meczu, nawet w tych wygranych i wysoko wygranych, można było znaleźć coś, co nie funkcjonuje jeszcze tak, jakbyśmy chcieli. Będziemy te ostatnie dni jeszcze wykorzystywać na to, żeby powrócić do tych zauważonych błędów. Mówił trener Leszek Krowicki. W Mistrzostwach Świata w grupie mamy Szwecję, Czechy, Norwegię, Węgry i Argentynę. Mistrz olimpijski Kamil Stoch wczoraj w Kusamonie był najlepszy z Polaków, ale już wie, o co chodzi w tych skokach, więc można optymistycznie patrzeć w przyszłość. Było dużo pracy, dużo więcej niż ostatnio, pojawiło się więcej błędów, więcej problemów, ale uważam, że też zrobiłem dobrą pracę, zwłaszcza w tej drugiej serii, ten drugi skok był dużo lepszy od pierwszego i też widać było podległość. Wiem, co robię źle, to jest dobre, bo wiem, nad czym mam pracować. Wczoraj wygrał Słoweniec Jernej Damian, najlepszy z naszych był Dawid Kubacki, 8. Broniący tytułu piłkarze AS Monaco z Kamilem Glikiem w składzie przegrali z Paris Saint-Germain 1-2. To był najciekawszy mecz francuskiej ekstraklasy. Gole Cavaniego, 16 w sezonie, i Neymara, 8 w sezonie. Po tej porażce Monaco spadło na 3. miejsce. Super ciekawie było w La Liga. Grał pierwszy zespół w tabeli z drugim, czyli Barcelona z Walencją, ale grali w Walencji. Skończyło się na remisie 1-1. Messi gole nie strzelił, choć w zasadzie strzelił. Nie popisali się sędziowie, którzy nie zauważyli, że po jego strzela piłka wpadła do bramki. No, gola nie uznali. Dla Barcelony w tej sytuacji w 82. minucie trafił Jordi Alba. W tabeli Barcelona prowadzi z bezpieczną przewagą nad rywalami. W Serie A wygrał Napoli z Udinese 1-0, co pozwoliło utrzymać mu prowadzenie w Serie A. To zespół, przypomnę, w którym gra Piotr Zieliński, drugi jest Inter, trzeci Juventus, który pokonał wczoraj Crotone 3-0. W Niemczech po piątkowych cudach wczoraj cudów nie było. W Anglii skromne jednobramkowe zwycięstwa Arsenalu i Manchester City, który prowadzi w tabeli o 8 punktów, wyprzedzając United. I jeszcze na koniec o tym kroku, no bo w końcu mówiłeś, żeby się do tego Bolca nie zbliżać, ale sam mistrz może, prawda? Kołeczek to był. Bolec. Zatem niech mistrz Małysz wytłumaczy, o co chodziło w piątek z odzieżą Piotra Żyły. Pomiar kombinezonu jest na górze, czyli tak zwanego tego kroku. Jest ustalone i tyle ma mieć każdy zawodnik. Tam jest taki specjalny jakby bolec, który dochodzi do kroku i ma mieć ten wymiar, który powinien mieć. Cały czas jest to sprawdzane i Piotrek miał zapas zawsze około 0,5 centymetra. To jest bardzo dużo. No i za dużo miał zapasu tym razem, a należy zapamiętać, że ma być ten wymiar, który powinien być. Zostawmy to już lepiej. Dziś będzie pochmurno, z przejaśnieniami na Dolnym i Górnym Śląsku. Na krańcach zachodnich miejscami popada deszcz i deszcz ze śniegiem. W górach tylko i wyłącznie śnieg. Ciśnienie spada, temperatura od 2 stopni w Suwałkach i Augustowie, 3 w Warszawie, Łodzi, Olsztynie, Toruniu, Lublinie i Rzeszowie, 4 w Trójmieście, Częstochowie, Katowicach i Krakowie, 5 w Szczecinie, Poznaniu, Szklarskiej, Porębie i we Wrocławiu. A ty za kogo chciałeś się przebrać? Bo troszkę o przebieraniu się mówiliśmy dzisiaj o poranku. Za jakiego bohatera, superbohatera? Dziś widzę w stroju, w kombinezonie narciarskim. Skakania. Z zapasem czy bez? Z zapasem zdecydowanie. No, mogłem skakać. Zdecydowanie. Zresztą jest to zdjęcie Piotra Barona Andrusa też. Jak? Tam nie miałbym zapasu. Nie, tam byś nie miał. No bo o, pan proszę. W latach 70. Telewizja Polska wyemitowała serial Zorro, to myśmy mieli takie przebrania. Zapinało się kurtkę na jeden guzik pod szyją i miało się pelerynę Zorro. Niestety nikt nie chciał się przebierać za Garcję. No, ja cię widzę jako takiego Zorra. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.

Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry Panu, witam Państwa. W sobotę odbyła się dość niewielka manifestacja narodowców w Katowicach i tam pojawiły się atrapy szubienice. Na tych atrapach zawieszonych było 6 zdjęć europosłów Platformy Obywatelskiej, którzy głosowali za przyjęciem rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie Polski. I Grzegorz Schetyna skierował taki apel do Pana Ministra. Żądamy od Zbigniewa Ziobro reakcji prokuratury wobec sprawców tych skandalicznych ekscesów. Podsycanie antyeuropejskich i ksenofobicznych nastrojów przez PiS doprowadzi do tragedii. Jak pan minister odpowiada, czy odpowie na ten apel? Z tego co wiem, to w tej sprawie ma się toczyć postępowanie sprawdzające. To jest taki etap wstępny, poprzedzający postępowanie przygotowawcze i nie chciałbym w tej chwili zajmować stanowiska, bo to już jest rola prokuratora referenta, który będzie tą sprawą się zajmował. No bo gdybym w tej chwili powiedział, jak ma być, to pan Grzegorz Schetyna za chwilę powiedział, bo któryś z jego kolegów, że naciskam na prokuratorów, więc wiem, że będzie prowadzone postępowanie, co zgodne z regułami sztuki i zaczekajmy na jego rezultat, na ocenę, którą dokona prokurator. A sama forma protestu już teraz w sensie takim politycznym, a nie prokuratorskim, co pan o niej sądzi? No ta forma procesu wpisuje się w taką formę radykalnego protestu charakterystycznego dla różnych środowisk, które przyjmują pewne skrajne postawy i manifestują w życiu publicznym. Mi się to nie podoba. Jeśli pyta mnie potem o tą ocenę polityczną czy estetyczną, czy nie mieści to w takich kulturowych ramach, które byłbym gotów akceptować. Jakkolwiek pamiętam oczywiście liczne zachowania po stronie manifestantów KOD-u, którzy manifestowali w Warszawie. Przychodził tam pan Grzegorz Schetyna, inni ze śmietanki towarzyskiej Platformy i Nowoczesnej i tak zwanej Warszawki, ważni wpływowi polityce i im to nie przeszkadzało. No, pamiętam zdjęcie na przykład, mi utkwiło kaczki z przystawioną dubeltówką bez cienia wątpliwości, kogo należy odszczelić. No i nie słyszałem, żeby Grzegorz Schetyna protestował, podobnie jak i wielokrotnie zdjęcia za kratami w kaftanach bezpieczeństwa. No rozmaite takie formy dużej agresji też słownej z wyzwiskami, prawda? No przecież to wszystko się działo i dzieje od wielu miesięcy w Polsce i na to jest przyzwolenie opozycji. Trzeba wiedzieć o tym, że jeżeli się godzi na tego rodzaju formy manifestacji, no to akcja wywołuje reakcję i jeżeli tworzy się przyzwolenie, a to robiła Platforma, nawet w Sejmie zresztą przecież łamali nie tylko regulamin, ale i prawo, blokowali prezydium Sejmu, nie tylko mównicę, tylko na fotel marszałka, to niestety prowadzi do eskalacji i ta tradycja w Polsce takich ostrych wystąpień z używaniem tych symbolicznych szubienic ma miejsce na różnych etapach naszej historii, no i teraz została przewrócona. A co pan minister powie na ten zarzut, który się często pojawia również w mediach, że PiS toleruje te organizacje radykalnie narodowe, nacjonalistyczne, ksenofobiczne, bo to jest taki element wsparcia i niedopuszczenia do powstania osobnej grupy politycznej, że lepiej to tolerować niż zwalczać. Gdyby patrzeć z punktu widzenia takiego partykularnego interesu partyjnego PiSu, to wręcz przeciwnie, powinniśmy dążyć do wyeliminowania tego rodzaju środowisk, ale tego nie robimy w imię szacunku do pewnej wolności, którą zresztą szanowała też Platforma, bo Platforma przez 8 lat rządziła i te wszystkie ugrupowania polityczne, ONR, prawda, i różnej maści narodowe ugrupowania, ale też i lewicowe, lewackie, które działają przecież w Polsce, anarchistyczne, działały, organizowały przedsięwzięcia, dochodziło nawet do burt w Warszawie, przecież to za czasów PiSu zakończyły się te bijatyki, podpalanie radiowozów, czy wozów telewizyjnych, rozbijania sklepów. Za naszych czasów ten marsz 11 listopada przebiega spokojnie, tak jak ostatnią manifestację w Brukseli, prawda, przez dwoma dniami, czy w Niemczech widzieliśmy sceny dantejskie, kiedy był organizowany szczyt G20 i miasto było, jak w czasie wojny, paliły się liczne sklepy, samochody. Tego nie ma w Polsce. Natomiast są ludzie, którzy mają radykalne poglądy, je manifestują. Jeżeli dochodzi do przekroczenia granic prawa, no to wtedy uruchamiana jest prokuratura. To jest informacja z ostatniej chwili. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 10 osób podejrzanych o korupcję w krakowskim sądzie apelacyjnym. Zatrzymani to prawdopodobnie byli i obecni dyrektorzy podkrakowskich sądów. Według wstępnych ustaleń prokuratorów wynika, że w sądzie powstał układ powiązań rodzinno-biznesowych. Panie ministrze, mógłby pan coś więcej na ten temat powiedzieć? Czego ten układ dotyczył? Jaka była skala tych naruszeń? To prawda, takie zatrzymania zostały wykonane przez CBA na polecenie prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Jest to duże śledztwo prowadzone przez prokuraturę z udziałem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jego efektem było między innymi zatrzymanie i w konsekwencji po uchyleniu immunitetu tymczasowe aresztowanie prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Wytworzył się rzeczywiście układ, który żerował na polskim sądownictwie. Na czym polegał ten układ? Bo to takie jest pojemne bardzo słowo, i tam można... Ludzie, którzy dysponowali majątkiem, wykorzystywali go dla celów nie mających nic wspólnego z wymiarem sprawiedliwości, ale poprzez tworzenie fałszywych pretekstów wyprowadzali ogromne ilości pieniędzy. Dotyczy to dziesiątków milionów złotych. I to jest śledztwo rozwojowe. Niestety ten obszar patologii w polskim sądownictwie, który dotykał nie tylko wysokiej administracji sądowej, to nie była należycie nadzorowana przez prezesów sądów i z tego też wyciągam wnioski, również będę odwoływał prezesów sądów, między innymi z tego powodu też i dzisiaj. Otóż to wszystko prowadziło do narastania tej patologii bezkarności właśnie w sferze Temidy i dlatego potrzebne jest uzdrowienie i sanacja i działania zdecydowane z jednej strony w postaci skalpela, jakim jest postępowania karne, ale też w postaci zmian organizacyjno-ustrojowych, które zapobiegną tak wielkiej skali patologii na przyszłość. Pojawiła się informacja, że ta skala naruszeń może wynosić około 30 milionów złotych. Pan potwierdza tę sumę? Czy może to w ogóle oszacować? Na dzień dzisiejszy takie są szacunki, ale doświadczenie życiowe podpowiada, że to mogły być kwoty znacznie większe, przekraczające te środki. Mówi się, że nie ma pieniędzy na sądownictwo. Okazuje się, że były miliony wyprowadzane na boki zamiast właśnie na sądownictwo. I my tą patologię zwalczamy. Z jednej strony właśnie prokuraturą i stawiając zarzuty, zatrzymując i wnosząc aresztowanie osób odpowiedzialnych tych ogromnych nadużyć. A z drugiej strony chcemy dokonywać zmian systemowych tak, aby w przyszłości była lepsza kontrola ze strony Ministerstwa Centrali nad działaniem tych wszystkich dyrektorów, bo na pewno patologie się zdarzą i będą ludzie też nieuczciwi, ale chodzi o to, żeby była szybsza reakcja, by te relacje podległości rzeczywiście działały, a nie były fikcją, jak było to w poprzednim modelu, czy wręcz w sytuacji, kiedy prezesi sądów tolerowali co najmniej, a może i czasami w środku prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie uczestniczyli w tym procederze przestępczym. Działa już ustawa o sądach powszechnych. Ta ustawa pozwala ministrowi sprawiedliwości dokonywanie zmian na stanowiskach prezesów i wiceprezesów. Jakimi kryteriami pan minister się kieruje? Na przykład jest dzisiaj chyba informacja o odwołaniu prezesa i wiceprezesów Sądu Okręgowego w Krakowie i w kilku innych sądach rejonowych. Też tej części. Właśnie kieruje się takimi kryteriami jak ocena efektywności nadzoru administracyjnego strony prezesa sądu, który często bywa iluzoryczny, który często pokazuje słabość w postaci narastającej przewlekłości, złej organizacji pracy sądu, czy złej organizacji pracy administracji sądowej, no choćby też i dającej wyraz w tego rodzaju patologii, o której przed chwilą rozmawialiśmy. Dyrektor jest w poprzedniej ustawie, zmiany dokonaliśmy, podlegał służbowej podległości właśnie prezesów sądów. No i brak takiej właściwej pracy prezesa sądu musi być oceniany i dlatego taką ocenę wprowadzamy. Stawiamy na nowych prezesów sądów. To są sędziowie, którzy od lat funkcjonują w środowisku i stawiamy im wysokie oczekiwania i będziemy je weryfikować. Jeśli dadzą radę, to bardzo dobrze dla wszystkich, dla sędziów i sądów też. A jeśli nie dadzą, to będziemy dokonać weryfikacji tych decyzji. A czy po takich decyzjach, po zmianach spotyka się pan z obstrukcją pozostałych sędziów? Czy to jest tak, że te decyzje są przyjmowane w normalny sposób, czy spotyka się pan z oporem w tych miejscach, gdzie zostali już wymienieni prezesi sądów? Wie pan, jest taka atmosfera wśród części wąskiej grupy, która rządziła sądami, która chciałaby zatrzymać status quo i oni organizują rozmaite protesty, które wykraczają poza rolę tej niezależności, niezawisłości sędziego, bo często wchodzą buty polityków i zachowują się klasycznie jak politycy. No, można by tu wymieniać nazwiska znanych sędziów Krajowej Rady Sądownictwa, ale w większości sędziowie po prostu wykonują swoją pracę, podporządkowują się, znają zasady prawa. Oczywiście oni są się prawo, nie tyle ministrowi. No jest takie prawo i w ramach tego prawa ja wykonuję swoje kompetencje. To nie wpływa na ich orzecznictwo, dlatego że tu jest mur pomiędzy administrowaniem, orzecznictwem w sensie niezawisłości rozstrzygania i kierunku rozstrzygania sprawy, a to, że to ma być lepiej zorganizowane, no to jest inna rzecz. Za to chcę odpowiadać, chcę brać odpowiedzialność, ale żeby brać odpowiedzialność, trzeba mieć narzędzie, żeby to zreorganizować i zmienić, aby te sądy szybciej działały i lepiej funkcjonowały, lepiej były zorganizowane. Jak są źle zorganizowane, źle działają. Lepiej będą zorganizowane, będą sądzę, lepiej działać. W przypadku Krakowa pojawiła się już taka krytyka, która mówi o tym, że w czwartek miała się odbyć sprawa apelacyjna w sprawie śmierci pańskiego ojca w Krakowie właśnie przed sądem okręgowym i że te zmiany są z tym związane. Wie pan, jeżeli dzisiaj w Krakowie jest zatrzymywany prezes, dyrektor tamtejszego sądu, czy osoby powiązane z tamtym sądem, to czy z tego powodu, że prokuratorzy stwierdzili liczne nieprawidłowości, a przy okazji też dokonano oceny wskazujące na inne niewłaściwe działanie konkretnych osób, mamy powstrzymać się działaniami, czy dyrektor sądu nie ma być zatrzymywany sądu okręgowego, czy sądu w Krakowie z tego powodu, że jest tam jakaś sprawa, która też dotyczy pośrednio mojej rodziny. No nie, no po prostu taki jest materiał dowodowy zebrany w sprawie. Są osoby, które złożyły zeznanie i to są dotyczy prezesów tegoż sądu. Są oni oceniani z punktu widzenia obiektywnych faktów. Będzie wydany komunikat, z którego będzie jasno i czytelnie wynikać, że są bardzo mocne podstawy, by takich zmian dokonać. W tym tygodniu mają się pojawić ustawy dotyczące zmian w KRS-ie i o Sądzie Najwyższym w komisjach sejmowych. To już jest po pierwszym czytaniu. Pytanie brzmi tak, bo na temat tych zmian i ostatecznego kształtu ustaw głównie dyskutowali Jarosław Kaczyński i prezydent Andrzej Duda, również przy pomocy swoich pośredników. Czy pan minister wie, jakie dokładnie porozumienie zostało zawarte między prezydentem a prezesem Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie? No nie byłbym szczery, gdybym powiedział, że nie mam na ten temat żadnej wiedzy. No, pewną wiedzę posiadam, ale też z racji charakteru tych rozmów, proszę wybaczyć, że nie będę epatował tą swoją wiedzą, informacjami. Mogę powiedzieć, że te ustalenia, które dotarły do mojej świadomości, dają nadzieję na to, że uda się dokonać istotną, pozytywną zmianę w sądownictwie. Oczywiście ja będę konsekwentny i uważam, że niektóre rozwiązania poprzedniej ustawy, ustawa o KRS-ie w szczególności, którą rząd bezpośrednio przygotowywał, były, wydaje mi się, trafniejsze. Natomiast na przykład powołanie dwóch izb, które miały równoważyć ogromną siłę korporacyjnej, takiej negatywnej energii, która jest w polskim sądownictwie. Będzie jedna izba, okej, okay, ale są to pewne zmiany, które dają nadzieję właśnie na przewietrzenie tego środowiska z ludzi, którzy byli bardzo mocno uwikłani w korporacyjne, egoistyczne, źle rozumiane zależności i solidarność, która to prowadziła do obrony patologii w polskim sądownictwie. A my chcemy, żeby KRS nie był hamulcowym, tylko żeby był otwarty na zmiany. I jeżeli Sejm będzie wybierał, to dobrze, to jest, są jakieś propozycje i myślę, że uda się je zrealizować. To jest najważniejsze. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości. Dziękuję, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Nowy robot odkurzający marki iRobot Roomba. Z tygodniowym harmonogramem pracy, aplikacją i Wi-Fi. W cenie 2799 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Kolejna infekcja córeczki. Niestety tak. To czas na odpowiedni lek przeciwwirusowy. Syrop Neozine Forte. O, skoncentrowana dawka? Tak, czyli mniej leku do podania. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. No to teraz się zacznie. Kolejki w przychodniach, odległe terminy rehabilitacji. Zacznie albo nie zacznie. Z ubezpieczeniem PZU Auto Asystent Zdrowotny w razie wypadku skorzystasz z konsultacji lekarskich, badań i rehabilitacji w jednej z blisko 2000 prywatnych placówek należących do sieci PZU Zdrowie. Ponadto ubezpieczenie obejmuje wszystkich Twoich pasażerów i kosztuje mniej niż myślisz. Odwiedź agenta lub oddział i zapytaj o szczegóły. PZU. Możesz na nas polegać. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie pozytywum. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za pozytywum. Cieszę się, że pomogło. Nerwy trzeba oszczędzać. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Przedsiębiorco, Ponad 2 miliony firm z szansą na płynną zmianę pokoleniową. Jest projekt ustawy o sukcesji firm rodzinnych. To kolejna ustawa z pakietu 100 zmian dla firm, która pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie przedsiębiorców prowadzących firmę w formie indywidualnej działalności gospodarczej. Posłuchaj w Trójce. W magazynie bardzo ważny projekt. Dziś o godzinie 18.45. Black Week w Media Expert. Już dzisiaj Black Monday. Telewizory smart, taniej nawet o 1000 zł. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 65 cali 4K Ultra HD, taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 8.30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. 10 osób podejrzanych o korupcję w sądach, m.in. krakowskim sądzie apelacyjnym, zatrzymało Centralne Biuro Antykorupcyjne. To byli i obecni dyrektorzy podkrakowskich sądów. Według śledczych w sądzie powstał układ powiązań rodzinno-biznesowych. Na czym on polegał, mówił w Trójce minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Ludzie, którzy dysponowali majątkiem, wykorzystywali go dla celów nie mających nic wspólnego z wymiarem sprawiedliwości, ale poprzez tworzenie fałszywych pretekstów wyprowadzali ogromne ilości pieniędzy. Dotyczy to dziesiątków milionów złotych. Sąd apelacyjny zawierał z zewnętrznymi firmami umowy o świadczenie usług. Firmy te zlecały ich wykonanie pracownikom sądu. Z instytucji wyprowadzono ponad 30 milionów złotych. Papież Franciszek już w Birmie, która jest pierwszym etapem jego 6-dniowej podróży do Azji. Papież odwiedzi też Bangladesz. Te kraje należą do najbiedniejszych na świecie. Samolot z papieżem na pokładzie wylądował w dawnej birmańskiej stolicy Rangunie. Po krótkiej ceremonii powitania Franciszek pojedzie do siedziby arcybiskupa. Hasłem pielgrzymki do Birmy są słowa miłość i pokój. W czwartek papież poleci do Bangladeszu, gdzie pozostanie do soboty. Ten etap pielgrzymki będzie miał motto zgoda i pokój. Pokaz odnowionego filmu Sól Ziemi Czarnej Kazimierza Kuca o powstaniach śląskich dziś w Katowicach. Reżyser film po renowacji już widział, mówi szef Silesia Film Patryk Tomiczek. I zachwalał. Tak. Także mamy jego słowo, że to jest ta wersja, która go bardzo satysfakcjonuje. Bardzo nam zależało, żeby udostępniać możliwie najdłużej i najszerzej te kopie naszym widzom. Chociażby pokaz w Świętochłowicach pokazał, że zainteresowanie tym filmem jest i 20-latków, i osób w wieku senioralnym. Pokaz z udziałem reżysera i aktorów rozpocznie się o 18 w Kinoteatrze Rialto. A w Trójce teraz pora na ekonomię. Sponsorem audycji jest Expo Mazury, organizator targów Energy Expo Arena oraz konferencji Smart City. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Prezydent Andrzej Duda i 65 polskich przedsiębiorców rozpoczynają dziś 4-dniową wizytę w Wietnamie. Jest to jeden z najszybciej rozwijających się krajów Azji Południowo-Wschodniej. Mówi wietnamista Jakub Królczyk z Centrum Studiów Polska-Azja i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przyrost obecny PKB teraz mają na poziomie już chyba prawie 6,7, a tak dla porównania, że to w Azji to najczęściej Chiny, Filipiny, Indie miały rozwój powyżej 6%, a Wietnam w tym momencie trochę już prześciga, więc to o czym świadczy. Za kilka miesięcy w życie ma wejść umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Wietnamem. Jak podkreśla ekspert, wiele unijnych krajów już ostrzy sobie zęby na zacieśnienie relacji gospodarczych z Wietnamem. O relacjach gospodarczych tyle, że z Chinami będzie dziś mowa także podczas szczytu państw formatu 16+1. Weźmie w nim udział premier Beata Szydło. W ubiegłym tygodniu wicepremier Mateusz Morawiecki mówił, że współpraca Polski z Chinami rozwija się bardzo dobrze. Zwrócił jednak uwagę, że musi dojść do zmiany niekorzystnej dla naszego kraju różnicy w obrocie handlowym. W 2016 roku Polska importowała z Chin towary o wartości ponad 12-krotnie wyższej niż wartość polskiego eksportu do tego kraju. Na zakazie handlu w niedzielę zyska internet, pisze Rzeczpospolita. W piątek Sejm przyjął ustawę z poprawkami wyłączającymi z zakazu sklepy internetowe. W gazecie czytamy, że na Węgrzech zamknięcie tradycyjnych sklepów spowodowało eksplozję popularności sklepów w sieci, zwłaszcza z żywnością. W Polsce ten scenariusz może się powtórzyć, o ile ustawa nie zostanie znowelizowana. Tego chce Solidarność i to, jak twierdzi szef sekcji handlowej Związku Alfred Bujara, zagwarantował Solidarności rząd. Centralny rejestr faktur powstanie za 3 miesiące, zapowiada w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej Wojciech Ślis z Ministerstwa Finansów. Rejestr ma być bazą wiedzy o wszystkich fakturach wystawionych w Polsce. Będzie zbudowany w oparciu o dane z jednolitych plików kontrolnych. Docelowo w 2019 roku przedsiębiorcy będą mogli sami korzystać z rejestru. Od razu będą mogli się dowiedzieć o tym, że faktura, z której odliczyli podatek VAT, nie została zgłoszona przez sprzedawcę. Dzięki temu będą mogli od razu skorygować swoje rozliczenia. Za godzinę w Trójce Informator Ekonomiczny zapraszam w imieniu Wojciecha Surmacza. Sponsorem audycji jest Expo Mazury, organizator targów Energy Expo Arena oraz konferencji Smart City. Dziś będzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami na Dolnym i Górnym Śląsku, na krańcach zachodnich deszcz i deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg, 2 stopnie w Suwałkach i Białymstoku, 3 w Warszawie, Piotrkowie, Chełmie, Krośnie i we Włocławku, 4 stopnie w Słupsku, Bielsku-Białej i Kielcach, najcieplej 5 w Świnoujściu, Pile, Zielonej Górze i Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, z ostatniej chwili. Ta informacja nie może czekać. Zaczęło się. Trwa wyprzedaż 2017 w salonach Toyoty. Czy spodziewaliśmy się aż takiego zainteresowania? Oczywiście. Wszyscy są ciekawi, jakie w tym roku oferty przygotowała ta słynąca z niezawodności marka. Ale pamiętaj, największy wybór samochodów jest jak zawsze na początku wyprzedaży, dlatego nie zwlekaj. Trzeba tam być i to jak najszybciej. Szczegóły w salonach Toyoty. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. A to, jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś takim sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Teraz w Mediamarkt. Za 55-calowy telewizor 4K Ultra HD z matrycą OLED marki LG zapłacisz 7499 zł, oszczędzając 500 zł. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie 9:00. Oto pierwsze dźwięki naszej piosenki dnia. Skowronki takie. No bo tytuł właśnie taki jest. Skowronki, a w naszej piosence dnia dziś Ted Nemeth. Budzi mnie las. Dzięki niemu nauczę się krócej spać. Oddaję swój lęk. Bez niego dużo lepiej czuję się. Powymyślany byłem, zmaltretowany. Zakopuję się po pastwiach, po szyję. Mamo, biorę się w garść i wyfruwam i lecę byle dalej w las. Nikt nie goni mnie, uśmiecham się tylko wtedy, kiedy chcę. Więc roześmiany jestem, nieobolały. Przekazuję skupienia stan do góry. Zapomniałem.

Jaromir Nochawica. Na razie to jest na pierwszym, ale coś mi podpowiada, że Czarna Dziura może być w najbliższy piątek na pierwszym. Tak się wymienią. Za 16:09. Muzyczny rozkład jazdy. Zadać trochę sterowanie wynikami? Nie, to jest antycypacja, drogi kolego. Okay. Antycypacja. Wróżbita Marcin. No dobrze. Teraz proszę, pan od rozkładu. Nie, jeszcze nie. Pan z megafonu, Krystian Hanke. Świeże rzeczy. Miód i dym na początek. Nowa płyta Anity Lipnickiej i zespołu The Hats jest naszą płytą tygodnia. No to się nie ma co dziwić. Po prostu jest. I bardzo dobrze, bo to sympatyczne nagranie. Nie znam całej płyty. I tak się zaczyna ta płyta właśnie od tego sympatycznego nagrania zatytułowanego Z miasta. Kochanie, zabierz z miasta mnie, nad wodę gdzieś do lasu wybierz. I nie zważając na pogodę na zewnątrz, choć dziś akurat słonecznie, ale pani Anita spogląda na właśnie aurę, która ostatnio często nie domaga i mówi o tym albumie, że jest afirmacją życia, celebracją prostoty bycia tu i teraz. To był cytat. Pierwsza część trasy koncertowej promującej to wydawnictwo już prawie za nami. Został jeszcze występ w Krakowie 10 grudnia w Audi Uniwersytetu Jagiellońskiego, a druga część obejmująca Toruń, Koszalin i Szczecin odbędzie się w połowie stycznia, o czym zdążymy jeszcze państwu przypomnieć, no może nawet przy okazji słuchania płyty tygodnia. Kochanie, zabierz z miasta mnie, ja w mieście żyć już nie umiem. Zabierz z miasta mnie na łąki wieś, gdzie wonne rosy. I rzeczywiście można powiedzieć, że klimat tego utworu, jeśli jest taka płyta, zwiastuje niesamowitą przygodę z muzyką i z takim nastrojem. Jak to było? Afirmacją życia, celebracją prostoty bycia tu i teraz. Bardzo dobrze. W miniony piątek, oprócz tego, że debiut miała nowa płyta Björk, miała także debiut nasza trójkowa propozycja świąteczna. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Trójkowy karp pokazał swoje oblicze tegoroczne, w tym roku zatytułowany Skarpia Wąż. Od 18 lat w ramach akcji Charytatywne Święta Bez Granic przyjaciele Karpia nagrywają nową wersję trójkowego standardu, która trafia na płytę, a dochód z jej sprzedaży wspiera szczytne cele. W tym roku wraz z Fundacją Świętego Mikołaja organizujemy akcję pod hasłem Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Za zebrane środki fundacja opłaci potrzebującym dzieciom czesne w szkole, kupi wyprawki, zapewni opiekę psychologiczną, ufunduje stypendia i, jeśli wystarczy pieniędzy, wyremontuje lub odbuduje zniszczoną szkołę w Aleppo. Utwór skomponował Wojciech Kaleta, a za tekst piosenki odpowiadają Michał Zabłocki i oczywiście Kuba Strzyczkowski. No, ten fragment musiał się pojawić, bo to tradycja. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku, idą święta, idą święta. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku, idą święta. A karp to prawda. A karp to prawda. Ale może nie zdradzajmy. Prawda, śliski jest. Puenty za późno. Oprócz Karpia na płycie Święta Bez Granic znajdują się piosenki i kolędy w wykonaniu Perfektu, Kaja, Rodziny Pospieszalskich, Zakopower, Magdy Umer i Stanisławy Celińskiej. A specjalną piosenkę dla mieszkańców Aleppo, zatytułowaną Rozbitkowie, wykonują wspólnie Mateusz Pospieszalski, Kaja, Adam Nowak i Ania Rusowicz. Polecamy państwu całą płytę, bo tam naprawdę fantastyczne nagrania. Jeśli ktoś z państwa jeszcze nie ma pomysłu, co położyć pod choinkę, a chce troszkę wspomóc Świętego Mikołaja, to niedawno trafiła do moich rąk 800-stronicowa księga polskich piosenek. Zatytułowana piosenka musi posiadać tekst i muzykę. Nakładem wydawnictwa In Rock ukazało się to dzieło. Dzieło, naprawdę. Doceniam pracę, jaką wykonali Jan Skradziński i Konrad Wojciechowski o 200 najważniejszych utworach polskiego rocka, o tym, jak powstawały, jak powstawał tekst, kto był na przykład pierwowzorem bohaterów poszczególnych piosenek. Czyta się to znakomicie. Nie wiem, czy wiesz, ale w autobiografii Perfektu, w miejscu, gdzie dziś śpiewamy Wiatr odnowy wiał, darowano resztki kar, początkowo było Wujek Józek zmarł. Ale cenzura nie przepuściła, mimo że już była odwilż po śmierci Stalina. Te i miliony innych ciekawostek znajdą państwo w tym, w tej książce. No a na koniec festiwal World Wide Warsaw, który szykuje się już do przyszłorocznej czwartej edycji. Organizatorzy poinformowali właśnie, że jedną z gwiazd będzie King Krule, czyli Archim Marshall, 23-letni Brytyjczyk, autor wydany niedawno i zbierający bardzo dobre recenzje płyty The Oz.